Լայնամասշտաբ գործողությունների վտանգ այս փուլում չկա, բայց սահմանային լարվածությունը կարող է շարունակվել, կարծում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Հնարավոր է, որ այդ հատվածում որոշակի կրկին լարվածություն լինի, բայց միջև հարավ կձգվի հողությունները, այսպես դոմինո էֆեկտով, քիչ հավանական եմ համարում այս փուլում։ Ադրբեջանը շարունակում է հոգեբանական ճնշում գործադրել և ուժի գործոնն աշխատեցնել, անընդհատ փորձելով ցույց տալ իր մկանները, արձանագրում է զրուցակիցս։ Ադրբեջանը փորձում է օրը ցերեկով ցուցադրաբար ձորքերի կուտակում իրականացնել և նույն ժամանակ կիրառել այնպիսի զենքզինամթեր, զինտեխնիկա, որոնք որ վերջին շրջանում կարծես թե այդքան էլ կիրառելի չեն, հոսքականանետերի մասին եմ մասնավորապես։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ ամեն դեպքում Իրաքիլեսյան գարշապար համարվող քարվաճարի ուղղությունը այդքան էլ այլևս Իրաքիլեսյան գարշապար չէ, և ինքը կարող է նույնիսկ այդ ուղղությամբ որոշակի ռազմական գործողություններ իրականացնել։ Արաբոտից իրավիճակը լարված է Գեղարքունիքի սահմանին։ Ադրբեջանը ինտենսիվ կրակ է բացել նախ Սոտկի, ապա Նորաբաքի ուղությամբ, կիրառելով հրաձգային զենք, ականանետ ու անոթաչու թռչող սարք։ Հայկական կողմը զոհեր ու վիրավորներ ունի։ Պաշտպանության նախարարությունն օրվա ընթացքում պարբերաբար հաղորդում էր սահմանային իրավիճակի մասին։ Կեսօրին տեսանյութ հրապարակեց, որում երևում է, թե ինչպես է Ադրբեջանը լրացուցիչ միջոցներ կենտրոնացնում Սոտկի ուղությամբ։ Սրան զուգահեռ Բաքուն շարունակում է մեղադրել հայկական կողմին։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը պարբերաբար հերքում է ապատեղեկատվությունը։ Ադրբեջանն իր ձեռագիրը չի փոխում, ասում է ռազմական փորձագետը։ Ադրբեջանը որևէ ռազմական սադրանք սկսելուց առաջ ինքը դրան նախապատրաստվում է դեռևս շաբաթներ առաջ, և Ադրբեջանի այդ բոլոր հայտարարությունները այս սադրանքից առաջ հենց դրա մասին են վկայում, որ ինքը պարզապես պարարտ հող է նախապատրաստում այդ գործողությունները սկսելու համար։ Եվ այս դեպքում ևս դա բացառություն չէր, և նա դա անում էր նրա համար, որ այս գործողությունները ի հակադրություն, այսպես ասենք, չակերտավոր լիներ մեր գործողությունների։ Եվ նույն ժամանակ Ադրբեջանը ոչ միայն այսպես իր այդ հայտարարությունները վերնախապատրաստում, այլ նաև Ադրբեջանը անթաքույց հայտարարում էր, որ իր համար անլուծելի հարց չկա, և ինքը ցանկացած հարց կարող է լուծել ռազմական ճանապարհով։ Եվ այստեղ արդեն Ադրբեջանը կարծես թե ինքն իրեն հակասում է, և հենց այստեղ է, որ մենք պետք է շեշտադրում անենք, որ Ադրբեջանը անընդհատ կամ Բաքվի բռնապետը անընդհատ իր լեքսիկոնում բառապաշարում օգտագործում է բաներ, որոնք որ մատնում են իրենց նախահարցակ լինելու հանգամանքը։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանն արձանագրում է. դեռ օգոստոսի կեսերից ադրբեջանական տեղեկատվական ցանցը նախապատրաստում էր սեփական հանրությանը Հայաստանի դեմ նոր գործողությունների։ Ադրբեջանական քարոշչական կայքերից մեկը հոդված էր տարածել օգոստոսի 18-ին, նշելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից հետո երրորդ պատերազմն ավելի է մոտեցել, գրում է Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Ադրբեջանը հստակ նպատակաուղված կերպով գնում է Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիայի, որքան կտևի, ինչպիսի շարունակություն կունենա, կախված է միջազգային արձագանքներից, իհարկե նաև մեր բանակի կանխարգելիչ գործողություններից։ Ադրբեջանի ռազմական սադրանքն Արցախում ու նաև Հայաստանում այս պահին ընթացող ներքաղաքական զարգացումներով է պայմանավորում քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Արցախի նախագահը, հայաստանյան ընդդիմությունը իշխանապողության մասին է խոսում։ Կան մարդիկ, հատկապես Հայաստան անդիմադիր դաշտը ներկայացնող, ովքեր խոսում են այն մասին, թե Արցախը միայն սկիզբն է Հայաստանում ևս իշխանապողության իրականացնելու, և զարմանալի չի լինի, եթե դրա հետ էլ կապված լինի այսօրվա ագրեսիան, որը ընդհանուր շղթայի մեջ կփորձի դնել Արցախի երեկվա իրադարձությունները և Հայաստանում քաղաքական դաշտում ծավալվելիք իրադարձությունները։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն է ահազանգեր ստացել Սոտկի ու Նորաբաքի հատվածի հայկական դիրքերի ուղությամբ Ադրբեջանի կողմից ինտենսիվ կրակոցների առնչությամբ։ Պաշտպանի աշխատակազմը մշտադիտարկում է կատարում փաստեր հավաքում, որից հետո պաշտպանը հանդես կգա լրացուցիչ հայտարարությամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանն ընդգծում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ագրեսիվ վարքագիծը կոպտորեն ոտնահարում է միջազգային իրավունքի սկզբունքները, իրական վտանգ է ներկայացնում քաղաքացիական բնակչության կյանքի իրավունքի ու անվտանգության, ինչպես նաև մյուս հիմնարար իրավունքների ապահովման տեսանկյունից։ Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիո Լուր։